شب بخیر کوچولو. به نام خدا، خدایی که هر لحظه و همه جا حواسش به من و شماست. سلام گلگلای من، بچه های نازنینم خوبین؟ عزیزای دلبندم، همونطور که میدونین امشب مصادف است با شب شهادت حضرت امام هادی علیه السلام. این مناسبت رو به شما و بزرگترها تسلیت میگم. حالا خواهش میکنم به قصه امشب گوش کنید. در یک کوهستان بزرگ و پر از درخت، یک پسر کوچولو با پدر راه افتادن برن برای جمع کردن هیزم تا تمام زمستون بتونن کلبه چوبیشون رو گرم نگه دارن. پدر که تبر بزرگی رو برداشته بود و کوله پشتی رو پر از آذوقه کرده بود، از همون اول به پسر گفته بود: خدا داد پسری گلم، اگه در میون درختای این جنگل کوهستانی از من دور موندی، یه وقت راه نیفتی و به هر طرفی بری، تو باید همونجا باشی تا من برگردم و تو رو پیدا کنم. خدا داد به حرفای پدرش گوش کرد. چند روزی بود که اونا در جنگل میگشتن و درختایی رو که خشک شده بودن با تبر تکه تکه میکردن و بعدم دور اون رو با تناب میبستن و آماده میکردن که بیارن به کلبش. تا اینکه یه روز صبح وقتی خدا داد چشم باز کرد، پدرش رو ندید. یه کمی این طرف و اون طرف رو نگاه کرد. چند بار پدر رو صدا کرد، ولی وقتی هیچ جوابی نشنید، آروم آروم دلش بچه ها پر از ترس شد. اون با خودش فکر کرد، یعنی چه اتفاقی افتاده که از پدرم هیچ خبری نیست؟ خدا داد با بیاد آوردن این مسئله تصمیم گرفت که به طرف جایی که اول بود راه بیفته. هنوز اون تخت سنگ رو که کنار یه درخت خیلی بلند بود به یاد داشت. حتما میتونست خاکستر آتشی رو که شب گذشته با پدر روشن کرده بودن پیدا کنه. برای همین بود که اون دوباره شروع به جستجو کرد. ولی این کار بی‌فایده بود. جنگل کم کم داشت تاریک می شد. هرچه هوا تاریک تر می شد، خدا داد بیشتر احساس خستگی و گرسنگی می کرد. عزیزای من، بلاخره خدا داد از شدت خستگی زیر یه درخت نشست. در همین لحظه بود که ترس تمام قلبشو پر کرد. قطره‌های اشکش سرازیر شده بود. پسر کوچولو همونجا زیر درخت بعد از دقایقی به خواب رفت. نیمه های شب بود که از شدت سرما از خواب پرید و دوباره بیاده پدرش افتاد. یه دفعه فکری به ذهنش رسید. عزیزای من، در این چند روزی که در جنگل بودن، پدر دو سنگ چخماق به او داده بود و هر بار از به هم زدن اون سنگا آتش درست میکرد. پسر قصه ما دستای کوچولوشو تو جیب لباسش کرد، سنگا رو بیرون آورد و مثل پدر شروع به زدن اونها به هم کرد. بعد از چند دقیقه خدا داد تونست برای خودش آتشی درست کنه. کنار آتش که نشست یک کمی گرم شد. اون می دونست که شعله های آتش باعث میشن حیواناتی که داخل جنگل زندگی می کنن به اون نزدیک نشن. با روشن شدن هوا، خدا داد دوباره به فکر افتاد که به جستجوی پدر بره. این بار از میوه‌های درخت‌های جنگلی شروع به خوردن کرد. سعی می‌کرد تمام کارهایی رو که پدر در این روزا در جنگل انجام می‌داد به یاد بیاره. اون روزم خداداد اگرچه تا غروب در جنگل به دنبال پدر بود ولی نتونست اونو پیدا کنه. شب دوم یه آتش بزرگتری درست کرد. روز سوم بود که خداداد از این شرایط خسته شده بود. هرچند تونسته بود خودش رو گرم و سیر نگه داره ولی دلش برای پدر تنگ شده بود. دوباره زیر یه درخت نشست و به فکر فرو رفت. به یاد روزهای افتاد که کنار پدر و مامانش داخل کلبه چوبیشون زندگی می کردن. به یاد مرغ و خروساشون افتاد. اشک چشماشو پر کرده بود و دیگه نمی دونست که باید چی کار کنه. نمی دونست تا چند روز دیگه این شرایط ادامه داره. اما یه دفعه به یاد حرفای مادرش افتاد. مادر به اون گفته بود هر وقت که دلت گرفت آرزوت رو کف دستات بذار و چشمات رو ببند و بعد از خدا اون رو بخواه. آخرم اون رو با تمام قدرتی که داری به طرف آسمان فوت کن. خداداد در حالی که اشک می‌ریخت آرزوش رو که بازگشت پدر بود در کف دستش تصویر کرد. بعد چشماشو بست و با خدا شروع کرد به حرف زدن. بعد دستشو به طرف آسمان بالا برد و با تمام قدرتی که داشت آرزوش رو فوت کرد به آسمان. صبح زود بود که با صدای آواز یک پرنده بیدار شد. احساس کرد که بوی عطر خوبی به مشامش میرسه. فکر کرد که خواب میبینه. برای همین یه بار دیگه بو کشید. آروم چشماشو باز کرد. آتشی که دیشب روشن کرده بود هنوز خاموش نشده بود. ظرف کوچیکشون روی آتش بود و پدر با همون لبخند همیشگی کنار آتش نشسته بود. خداداد خودشو در آغوش پدر انداخت و شروع کرد به گریه کردن. هیزم شکن در حالی که موهای پسرشو نوازش میکرد گفت پسرم گفته بودم که از جایی که هستی تکان نخور. من برای شکستن هیزم کمی از تو دور شده بودم و چون خواب بودی نمیخواستم که بیدارت کنم. ولی این دوری درس خوبی برای تو بود. تو یاد گرفتی که چطور از خودت مراقبت کنی. این دوری باعث شد که تو مرد بشی، بزرگ بشی. هیزم شکن و پسرش همون روز به طرف کلبه چوبیشون به راه افتادن. قصه ما به سر رسید و انشالله کلاغم به خونش رسیده باشه. بله بچه های خوبم، چقدر قابل توجهی که همیشه به حرف بزرگترها گوش بدیم، چون حتما اونا خیر و صلاح ما رو میخوان. خداداد هم تصمیم گرفت از این به بعد به حرف پدرش گوش بده. خب دوستای گلم، عزیزای دلبندم، با عرض تسلیت دوباره خداحافظ همه شما.